A hét mindkét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton egyaránt köszönti a kedves hallgatókat. A legmélyebb tiszteletem mindenkinek itt a smog riadó kellős közepén. A smogról nem teltünk, de arról, hogy sznobok vagyunk, arról igen. A sznob leszoblis. Én ezt már esítettem. A most következő első blogban a film, a western film történetének az én véleményem szerint legnagyobb dobásáról lesz szó. Szerintem a valaha volt legjobb western filmről, de hogyha szavaztatnánk erről, akkor is nagyon valószínű, hogy előkelő helyet érne el. Ez a Jó, a rossz és a csúf című olasz western film, ezt spagetti westernnek szokták nevezni, a spagetti western legnagyobb királya pedig Sergio Leone. Ez azért egy eléggé nagy filmes közhely. Ebben a filmben, ebben a három főszereplő, mert hogy ugye három főszereplője van, amint az már a címből is kiderül. Lee Van Cleef. Ő a rossz. Eli Vala a csúf, és Clint Eastwood a jó szerepében. Ez az Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo című film, ami az egész western műfajt szerintem egy teljesen új paradigmába emelte. Már csak azért is, mert a western legnagyobb közhelye a párbaj, a pisztolypárbaj, az ebben a filmben így egy ilyen hármas pisztolypárbajjá alakul, mert hogy így az a szinte minden filmnek az a vége, hogy így ketten állnak egymással szemben, és napi Itt viszont gyorsan. Hárman állnak. Itt viszont hárman állnak. És az egyik kerül a sírba, a másik kerül majdnem a sírba, a harmadik ellovagol, aztán megkegyelmez a harmadiknak, de erről szerintem majd még azért beszélünk. Hát erről érdemes. Térjünk vissza picit az általánosabb részéhez, azt mondtad, hogy a legnagyobb western film. Hát, alig általában egyébként a Leonénak volt egyszer egy Vadnyugatát szokták a western filmek csúcsának nevezni. Ugye ő ezt az egész sorozatot kezdte, hát persze olasz színészekkel, neves olasz színészekkel, Gian Maria Volonté, ugye az a kommunista olasz színész. Egyébként nála jelennek meg ilyen később nagy pályát befutott sztárok is. De a lényeg, hogy először csinált ezeket a tipikus spagetti westerneket. Ebből egyébként van egy halom az ő filmjén kívül is. Tehát egy marék dollárért, még egy marék dollárért. De ami ez, egyébként rendkívül... Ezek Leone filmek. Persze. Igen. De azt mondom, hogy ez még azért jobban hasonlít a tipikus olasz spagetti westernek. Igen, de igazából azt szokták mondani, és, hogy... És aztán van, volt egyszer egy Vadnyugat, ami meg már egy minőségileg más, ugye, az egy más dolog, és közte az átmenet a jó, a rossz és a szerintem azért az a csúcs, és egyébként meg akkor még ne zárjuk le a sort, mert a Volt egyszer egy Vadnyugatból, aztán majd a Volt egyszer egy Amerika lesz az, ami átvezeti a western műfaját a gangster film műfajába. És azért nem egészen nem tipikus gangster film az, és az egyben összegzése. Na, ott eljut egyébként szerintem a művészfilmig. Igen, de már mondjuk a művészfilm hülyeség. Hát ez egy hülyeség. És főleg Leone kapcsán. Sznobizmus. Igen. Ez az. És főleg Leone kapcsán ezt mondani, akinek az esetében a művészfilm és a közönség film közti határok teljesen elkenődnek. Tehát azt kell tudni, hogy például a Jó, a rossz és a csúf, hát ez a világ szinte valamennyi sznob filmesztétájának a kiemelt kedvence, hivatkoznak rá lépten nyomon. Vajon miért? És emellett pedig az RTL Klub évente legalább kétszer a műsorára tűzi, mert annyira népszerű, tehát hogy ezt a filmet mindenki szereti. Tehát így a Réz Andrástól a Gangsta Zolin keresztül az Akadémia filmtagozatának a titkáráig mindenki. Tehát itt ténylegesen ez a film, ez mindenkié. És mert hogy annyira parádésan szórakoztató, de közben meg annyira nem is besorolható igazából ez a film. Tehát ez egy, milyen film? Tehát egy western film, ez az alap, de most egy vígjáték? Vagy egy dráma? Vagy egy akciófilm? Vagy egy kalandfilm? Vagy mi ez? Dráma, vígjáték, akciófilm, kalandfilm. Ez mind. Tehát hogy így egyszerűen egyesít magam. Kicsit egzisztencialista alkotás. Igazából a film alapkonfliktusa az én véleményem szerint az, hogy a jó Clint Eastwood az meg akarja. Nem is annyira jó. Ez a jó, a rossz és a csúf is már egy irónia, mert persze. Ez az a film, ahol a jó nem jobb, mint a többi, a rossz nem rosszabb, mint a többi, és a csúf se csúfabb, mint a többi. Egyszerűen mindegyik a pénzre hajt, és másfajták az eszközeik, és ezekre az eszközökre mi kényszeredetten a magunk kategóriáit ráhúzva azt mondjuk, hogy hát az egyik az jó, a másik az... nincs benne semmi pátosz, de semmi, és semmi melankólia ebből az egész érzésvilágból, amit mi belevetíteni képesek vagyunk. A jó és a csúf egymás szivatják. Szóval a jó és a csúf egymás üzlettársak és egymás szivatják. Igen, a rossz kívül áll az egészen. Egyébként érdekes a Lee Van Cleef-nak a figurája, ugye a karvajorú, inkább ilyen hiúzra, ragadozó macskára hasonlító figura ez, ugye a Barátom itt van Szabata és egyéb filmeknek is a főszereplője, tehát egy ismert western sztár volt így a 70-es években, 60-as, 70-es években. Neki is megvan egy ilyen sajátos etikája, ami groteszk és vicces. Nekem például baromira tetszik az a jelenet, amikor elmegy kiírt egy családot, vagy lelövi a családapát, ugye kap érte $1000. Elmegy a megbízóhoz, megmondja, hogy megcsinálta a munkát, és akkor így visszafordul, ja bocsánat, elfelejtettem valamit, egy apróság, ő is adott $1000, és én mindig megcsinálom a munkát a pénzért, és ráteszi a vánkost a fejére, és agyonlövi a megbízó. Agyonlövi a megbízóját. Na, ezen én például beszartam a röhögést. Na hát igen, de egészen elképesztő a filmnek a dramaturgiája, fantasztikusak a filmben, tehát ez a három karakter, ahogyan ki van találva, tehát azért nekem a csúf a kedvencem. Hogy azért ő na jó, szerintem nagyon sokaknak. Van egy barátom, akinek ez a kedvenc filmje, az is a csúfra. Tuko Ramirez, annak nincsen párja. De az, és érdekes módon egyébként a jónak, a szőkének, annak nincs neve. És egyetlen filmben sincs neve, tehát ő nem tudjuk, hogy kicsoda. Tehát, hogy így az ismeretlen. Már az egymarék dollárért, és tehát a korábbi... Igen, a korábbi ott sincs neve. Ott sincs neve. A Clint Eastwoodnak. A fiatal Clint Eastwoodról van szó, és nincs neve. És nincsen, valóban nincsen neve. Itt ő a szőke. Ő a szőke. Igen. De nem is szőke egyébként, csak hát vöröse, mivel, hogy a mexikói csávó hívja őt szőkének, mivel mint hogy... Mint fehér tejfeles kép. Igen. Szóval hogy szerintem az alapkonfliktus az ebben a filmben, hogy a jó az meg akarja tanítani a rosszat osztozni. Mert ők 50-50%-ban osztoznak a közös balhéjikon, és a rossz az annyira kapzsi, hogy ő ezt az arányt, ezt el akarja csúsztatni 60-40 arányba, és a jónak ez egyáltalán nem tetszik, egyáltalán nincsen ínyére, mert ő az 50-50%-ban hisz, ő úgy véli, hogy ez a korrekt. A rossz arra hivatkozik, hogy ő többet kockáztat, a jó meg arra hivatkozik, hogy hát ő neki meg nagyon nagy a felelőssége ezzel szemben, és az egész dolog arról szól, hogy a jó akkor azt mondja, hogy rendben van, akkor fölbontjuk ezt a szerződést, és akkor ennek a következményei ezek szinte mindig halálosak, meg mindig életveszélyesek leginkább. És aztán ami ebből kisül, az egy végtelenül szórakoztató szivatás, amikor kölcsönösen egymást megpróbálják megölni, de nem ám akárhogyan, mert akkor csak lepuffantanák egymást, hanem irdatlan sok szenvedés árán akarják a másikat kitalálni. Tanulsággal megspékelve. Igen, és aztán... Kiküldi például a sivatagba, ugye? Kivezeti a sivatagba víz nélkül meg. És hasonló, tehát hogy okuljon. Igen, magyarán igen. A szivatás lényege az, hogy tanítalak téged, hogy okulj, édes fiam, hogy ilyet nem csinálunk az üzlettársaddal. Igen. Egyébként háborús film is, ezt elfelejtettük, mert hogy közben zajlik az amerikai polgárháború, és vannak benne egészen impozáns jelenetek. Valóban. És ezek azok a jelenetek, amely jelenetek drámaivá teszik ezt az amúgy parádésan szórakoztató vígjátékot. A Jó a Rossz és a Csúf zenéjét hallhattátok a csodálatos Ukulele Orkesztra előadásában. És hát ugye a zeneszerző minden idők filmzenéjének nagy királya. Ennio Morricone, aki hát az egész, aki a Leone filmeknek is. Igen, jóformán a zeneszerzői munkásságának a nagy részét a Leone filmeknek szánta, és hát bár mondjuk például a Profinak a zenéjét is Morricone szerezte. Persze, meg a Polip című maffiáról szóló filmsorozatnak és egy csomó. Szóval, de hogy az az igazság, hogy ennél nincsen erősebb szövetség, mint a Leone-Morricone páros. Tehát, hogy ez valami olyan, az a film történetileg akkora. Én nem tudom, hogy mi ők ketten egymás hátán lovagoltak be az örökké valóságban. Ez így van. Egymás nélkül mit értek volna el? Hát a töredékét sem. Te nem próbáltál? Nyilván sokszor láttál Leone filmeket, ugye? Láttam egy párat. Na de nem az, hogy egy párat, hanem ja, egyet sokszor többször. Sokszor megnéztem, igen. Igen. Sose próbáltad ki, hogy lehalkítottad és úgy megnézted a jeleneteket? Isten bencs. Morricone filmzene nélkül? Nem, úristen, az milyen. Érdekes megnézni, például a jó, a rossz és a csúfnak mondjuk a végét, amikor keresi a rossz, ugye, és összefolynak. Az Jobb Gold. Keresi, így van az aranyat a sírok közt, és összefolynak a keresztfák szeme előtt, és ugye egy ilyen nagyon katartikus zene van alatta. Hát és nézd meg a zene nélkül. Az talán minden idők legbrutálisabb jelenete egyébként. Tehát az talán minden idők legerőteljesebb jelenete. Mit tud ez a western? Mert azt látjuk, hogy az olaszok tudtak, és főleg Leone tudott valamit is, valami igazit kihozni ebből a műfajból, hogy western. Tehát, hogy ez nem ez a John Fayle amerikai, középnyugati macsógagyi, hanem valami igazán erőteljes tartalommal meg tudta tölteni ezt a keretet, hogy western. Mit tud ez? Igen, előtte voltak a gail macsók. Igen. A gay macsók. A John nagy Fayle. Amerikai... Igen. Nem mondom, mert csúnya szót, ugye, és nem szabad a rádióban csúnyán beszélni. Hogy legalábbis nem érdemes. Így van. Nem érdemes. Így voltak, tehát ezek a nagy-nagy amerikai illetők. És egy rendkívül hazug mitológia. Annak idején megboldogult Ipper Pál, aki még élt a szocializmusban, és már eszméleténél volt, tudja, hogy ez a név kit fed. Mondta, aki ugye írt könyvet Amerikáról, ő mondta, hogy a western az amerikaiak nagy októberi szocialista forradalma. És tehát ez Amerikának a bölcsője. És rendkívül hazug mítoszok születtek, rendkívül pocsékabbnál pocsékabb, tehát ez a pocsék hazafias western, és álproblémák és egyebek, vasaltingű kavbolyok, már a 30-as évektől kezdve. Nagyon kevés olyan western film volt az amerikai westernek közül, ami ezt kinőtte. Nekem egyébként még a jobbak se tetszenek. Nekem például nem tetszik a hatos fogat, és nem tetszik a délidő. És akkor jöttek a digók, akik megcsinálták az igazi nagy amerikai mítoszt, és behozták az olasz neorealizmusnak az elemeit. Hogyha valaki megnézi Leonének a korai filmjeit, akkor eszébe jut Pasolini. Például. Eszébe megnézi azokat a ráncos, borostás, csúnya arcokat, amelyek a csúnyaságukban szépek. Csúnyák. Eltűnnek a gay macsók, és megjelennek a csúnyán, szépen csúnyán emberek. Igen, és de a jellemük is olyan, tehát, hogy így ezek a figurák, ezekkel nem hogy lehet ezekkel nem azonosulni? Férgek, csúszómászók egymást hátba döfik az első adódó alkalommal, minden illúziót lerombol. A valahol mégis szimpatikusak. Nem megy az azonosulás, de igen, olyan milyen ember ilyen valahol. És emellett meg, hát ahogy a nőkkel bánik. Na, erről azért érdemes néhány szót ejteni, mondjuk konkrétan a Jó, a Rossz és a Csúfban egyáltalán nincs is nő, tehát hogy ott egyáltalán ez a vonal meg se nyílik, hogy nő vagy ilyesmi, de azért nagyon sok olyan filmje van, hát a Volt egyszer egy Amerikában, a Volt egyszer egy Vadnyugatban, hogy a nőknek a szerepe a Leonénál, hát a mit söpredékek, akiket így néha megfognak, akkor hátulról megcsinálnak, és akkor eldobják őket, de mint egy banánhéjat. Tehát így kb. Így bánnak a nőkkel a film. Tehát, hogy így nincs is, tehát, hogy így azok iránt sincsen semmi tisztelet, semmi illúzió. Na, azért ez egy picikét vitatkoznék. Például a Volt egyszer egy Amerika végén, hát, Volt egyszer egy Amerika pont jó példa az arra, bocsánat, a Volt egyszer egy Vadnyugatot akar elnézést, a Volt egyszer egy Amerikában tényleg így bánnak a nőkkel, Volt egyszer egy Vadnyugat végén ott Amerika anyját látjuk, hogy a vizet osztogatja a vasútépítő munkásoknak. Igen, csak valahol egy kicsit mennybe megy azért az a nő, akit persze előtte megcsinál a főgengszter. Aki megölte a férjét. És miközben megcsinálja, így megkérdezi tőle, hogy milyen érzés. Jó érezni egy férfinek az érintését. Azt hiszem, hogy mégis azért nagyon rossz érzés lesz, amikor meg kell, hogy öljelek, te kis kurva. Hát, ugye, konkrétan így beszél vele. De végén ő lesz Amerika anyja. Szóval, na jó, térünk a Rossz és a Csúf, az én szerintem azért a legeslegjobb Leone film, mert megmondom, hogy nekem a Volt egyszer egy Vadnyugat, az már egy kicsit elfolyós. Az már egy kicsit, tehát egy kicsit túl van lírázva az a film. A korábbi filmjei mitizálva, azok... Igen. Ezt mondanám, hogy mitizálva, de ettől jó, ettől különleges. Na, mit tud Leone, és a Jó, a Rossz és a Csúfnak is ez a fő ereje, mint az összes Leone filmnek, mi az, amiben ő kiemelkedik a filmművészet nagyjai közül? Szerintem az, hogy behozta a lírát a filmbe. Meg a csúnyaságot, amit az előbb mondtunk. Igen. Csúnyaságot lirizálva. És hogy a költészetet, tehát hogy ezek a Morricone zenék a közeli képekkel, hogy képes arra, hogy 10-20 másodpercen keresztül egyetlen egy mondat ne hangozzon el a filmben, és a film ne váljon unalmassá, hanem 600-szor meg tudjad nézni egymás után újra meg újra azt a filmet, úgyhogy élvezzed minden percét, mert milyen egy költemény, hogy nem arról van szó, hogy most mit mond ez el, hanem hogy egyszerűen szép. Tehát, hogy szép és nem művészkedően szép, hanem egyszerűen egy magával ragadó, erőteljes, lírai hatást kelt benned. Az én számomra a Jó, a Rossz és a Csúf elsősorban, amellett, hogy ellenállhatatlan humora van, ellenállhatatlan dialógusok vannak benne, parádésan szórakoztató és a sok helyütt meg mélységesen felkavaró. Tehát, hogy az egész egy valóban felejthetetlen alkotás. Hogyha osztályozni kéne ezt a filmet, akkor én azt mondanám, hogy a Jó, a Rossz és a Csúf a tízből, hát egy nagyon erős 9-es. Nekem 8-as. A Jó, a Rossz és a Csúf megoldása a végén az, ami valóban parádés. Az én számomra ez, hogy hárman vannak, és a háromféle sors az elnyeri méltó jutalmát. De olyan tökéletesen, amilyen egy egyenlő oldalú háromszög. Hát ezt úgy is csináltam. Ez annyira pontos. Tehát, hogyha valaki ilyen kényszeres ízlésű, mint én, tehát hogy így imádja a szimmetriát, meg imádja az ilyen tökéletesen legömbölített dolgokat. És szereti igazgatni a rojtokat és megszámolni a igen. munkába menet a villanyoszlopokat. Igen, én pont ilyen tetszeni vagyok. Fog az imádni fogja ezt a filmet. Tetszeni fog a film végén. Egyelő oldalú háromszögbe állnak fel a végén párbajozni, amikor középen van az a kő, az a kavics, amire ráírja, ugye? Sírnak, na minden poént előjük le, csak a felét igen. maximum. Hol az arany, ez a lényeg? Hogy hol van az arany, mert hogy az egész az mégiscsak erről szól, és hát a legvége, amikor az a megfejtés, hogy a Jó, a Csúfat végül újra, legvégül újra lelőj a kötérről. Hát ez a fantasztikus benne, hogy a fél az aranynak a felét ott hagyja. Hát, hogy a lecke, a végső lecke az, hogy tessék, így kell osztozni. Itt van a fele. És akkor most dugjad a nyakadat a hurokba. Ha legvégül lelövi róla, akkor hát mi a megfejtés? Van arany, vagy nincs arany? Mert hogy ott az arany, és csak hát a probléma az, hogy hátra van kötözve a keze, és mit csinál ennyi arannyal egy hátra kötözött kezű Amerika gyakorlatilag minden államában körözött gangster. Tehát, hogy így mit csinál? Tehát, hogy ki fogja levágni az ő csuklójáról a kötelet? Ki lesz az, aki őt nem akasztani viszi, amikor már hátra van kötve van a keze? Van egy zenkóan, függesz egy sziklafalon. Kezed, lábad összekötözve. Csak a száddal tudsz fogóckodni, és megkérdezik tőled, hogy mi a buddhizmus lényege, tehát mi Buddha tanának a lényege, és válaszolnod kell. Ez körülbelül ilyesmi, tehát egy hasonló parabolikus jelentése van Leone filmjének a végének. Nem tudom, hogy egyesíthet ennyi okosságot, szépséget, erőt, stílust, humort egyetlen film. Na. De miután beszéltünk a szar amerikai westernről, és szembeállítottuk ezzel az olasz spagetti western műfajából kinövő Leone mitológiát, akkor most szerintem menjünk rá a jó amerikai westernre, ami ritka, mint a fehér holló, de van. Sam Peckinpohnak a Vadbanda című filmje, amiről most nem beszélünk, viszont beszélünk a vadnyugat mítoszának egy nagyon-nagyon brutális lerombolásáról, mert hogy ez az a mítosz, amit Sergio Leone legjobb tanítványa, az ebben a filmben a jót játszó Clint Eastwood rombolt le, mégpedig a Sárga Földig. A ma esti következő Szent Evangélium az annak a Clint Eastwoodnak a filmje, amely Clint Eastwood kihitte volna egy hatalmas rendezővé vált így a karrierje végére. Én azért ezzel vitatkoznék, én olyan nagyon nagy rendezőnek nem tartom, nagyon. De ez a filmje viszont különlegesen jó, és ez pedig a Nincs Bocsánat, ahol is Morgan Freemannel együtt. Meg Gene Hackmannel. És Gene Hackmannel együtt játszanak. Na igen, de... Mert hogy ő rendezte és játssza a főszerepet. Hát igen, de szerintem az az érdekes, hogy Clint Eastwood az igazából így, ő Mr. Western valahogy ő lett az. És itt pedig a Mr. Anti-Western. Hát itt ebben a filmben azt lehet mondani, ez egy közhely egyébként, de már sok helyütt olvastam, de ez valóban így van, hogy a Nincs Bocsánat az utolsó Western film.

nagyon, nagyon aranyos figura, aki a hidat föl akarja mindáról robbantani, de hát nem merészeli. Mutat rá az üvegre, ő is be van rúgva éppen, és mondja, hogy na ebben van a harci szellem. Tehát, hogy erről szól ez a dolog, és szerintem ez kerül kifejtésre, bővebb kifejtésre az Unforgiven-ben. Ez egy remek gondolat. Szóval miért nagyszerű film a Nincs bocsánat? Egyébként izgalmas is, ezt elfelejtettük mondani. Milyen megható? Tehát, hogy ezek megrázott mondanák inkább. Igen. Megrázó, ugyanakkor izgalmas, és a végén válik valódi veszterné, de nem egy örömteli. Nem egy örömteli jelenet sor. Hogy mondjam, az, tehát az egész arra... Kitör a lövöldözés. Igen, az egész az a legvégső jelenet az felejthetetlen. Abban az esőben, abban a sötétben. Ködben. Igen, az... A csaják közt ellovagol a főhős. Illetve nem ellovagol, elmegy a gebéjével el... Poroszkál. Így van. Most kimegyek. Akit kint találok, azonnal lelövöm. Aki megpróbál rám lőni, azt kinyírom az asszonyával együtt. Megölöm a barátait, és felgyújtom a házát, hogy porig égjen. Ne próbálkozzatok. Charlie, gyerünk! Lőd le! Nem megy. Nem én vagyok a sheriff helyettes, még mit nem? Temessétek el Nedet, ahogy illik. És ne merjétek bántani többé a kurvákat. Vagy visszajövök és kinyírok mindenkit, aki él és mozog. Annyira katartikus volt egyébként a vége. A hátamon ezért föláll a szőr, ahogy ezt hallottam, ezt a bejátszást. Hát ez egy hatalmas film, és a végén, amikor a sheriff helyettes rátartja a fegyverét, gyakorlatilag csak el kéne sütni a fegyvert, rátartja a fegyverét a Clint Eastwoodra, és nem meri elsütni, nem meri meghúzni a ravaszt. Mi az a belső gát, ami miatt nem meri? Na, misztérium. Itt lesz a film lélektani. Itt lesz lélektani, és ez az a pillanat, amikor mondjuk elképzeljük magunkat, hogy van egy töltött fegyver a kezünkben, és rá tudunk-e lőni valakire. Akár olyas valakire, aki az előbb lőtte le a sheriffet. Aki olyas valakire itt, akár a pesti utcákon, aki mondjuk az életünket fenyegeti. Szerintem nagyon nehéz mozdulat. És ott remeg össze-vissza a kezében a sheriff helyettesnek a fegyver, és nem meri elsütni. Hányas film a 10-es skálán, ha nincs bocsánat? 9-es. Én is azt mondanám, hogy ez egy 9-es film. A műsor második óráját egy másik nagy mitológiának szenteljük. Mégpedig a... Észak-Amerikából Júdeába megyünk, az ókori Júdeába. Igen, a Krisztus mítosznak. És annak megvizsgáljuk két eklatáns feldolgozását. És annak az első, amivel indítunk, ez a... Hírhet, Mel Gibson féle Passió. Ez a Passió című film, The Passion of the Christ 2004-ből, egy két órás film, amely nem ajánlott 16 éven aluliak számára, sőt, hát én ezt nem is 16 évnél húznám meg, hiszen konkrétan egy horror filmről van szó. Igen. A Krisztus horror. Hogyan lehetne megfogalmazni ennek a filmnek a lényegét? Ha akarod látni azt, ahogyan a joghurt reklámokban a joghurt csepp beleesik a gyümölcs beleesik a joghurtba, és a joghurt cseppjei azok ilyen mikrofényképezős technológiával röppennek így a térben, ahogy így széjjel repülnek. Na, ha akarod látni ugyanezt vérrel, hússal, üvegszilánkkal, kampóval, és ezek változataival, akkor ajánlom a figyelmedbe a Passió című amerikai olasz filmdrámát. Na most számomra egy kicsit eltérő véleményem van Puzsé Robi barátométól. Nekem nem tetszett a film, amikor láttam, de annyit szitták, hogy bennem automatikusan ilyenkor fölgerjed valami a kisördög. A kisördög, tehát amit ennyien szidnak, és ráadásul ilyen botrány filmként adták ezt itt elő, ugye? Például antiszemita. Ugye ez volt a filmnek az egyik, a film elleni vád, egy Majsai Tamás nevű liberális, református lelkész is írt cikket, hogy ez a Júdás pénzen itt bemutatják a mozik, és Júdás pénz az, hogy egyáltalán ezt bemutatják, mert ugye ez egy antiszemita film. Na, erről mi a véleményed? Megmondom, szerintem tudod, hogy miért antiszemita ez a film? Na. Mert olyan látványosan és pofátlanul menti fel Pilátust, és közben meg olyan kőkeményen ábrázolja a zsidó példás keménységgel bánik el Kajafás főpappal, meg a zsidó papokkal, hogy ez olyan mértékű, olyan mérvű kettős mérce, és teljesen alaptalan. Én azért nem értettem soha életemben ezt a vérvádat, hogy ugye a Krisztusgyilkos zsidók, hogy ez mit jelent, meg egyáltalán mi a logikája, hát két okból sem. Egyrészt azért nem értettem, mert az egész Biblia az egy zsidó családregény. Tehát így igazából egy zsidó család mese, a jó kis zsidók benne, meg a rosszak is zsidó, Káin is zsidó, Ábel is zsidó. Na jó, ez egy hülyeség. Nyilván akkor még nem is voltak zsidók, most tök mindegy. Jó, akkor, de most akkor Júdás is zsidó és Péter is zsidó, most így akkor jobban tetszik? Tehát most és Jézus is. Igen. És ezek, tehát hogy az egész sztorinak minden egyes, tehát a Heródes Antipasz, a nagy Heródes, aki a gyerekgyilkos, az is zsidó, de a kisgyerekek, akik egy gyilkol, azok is zsidók. Tehát az egész sztoriban... Na de ez hogy jön elő a Mel Gibson filmjében? Na várjál. Tehát hogy így ez az egyik, hogy az egész sztorinak minden szereplője zsidó, és akkor most az apostolok is zsidók, de akkor most a zsidók ölték meg Jézust, tehát minden, a sztori minden szereplője zsidó, tehát mondjuk rájuk lehet sütni, de ez az egyik. A másik az, hogy Jézust... Ez a középkori vád. Igen. Vagyis, bocsánat, Folytatom. De hogy a Mel Gibson film... Jézust, ha viszont korrektek vagyunk, és tartjuk magunkat ahhoz, ami a négy kanonizált evangéliumban olvasható, akkor abból az derül ki, hogy Jézust azt egy koprodukcióban veszejtették el. Koncepciós perben. Igen, egy együttműködés zajlott a zsidó főpapok és a római helytartó Poncius Pilátus között. A kollaboráns zsidó főpapok. Igen, ugye, igen. Mert a zsidó társadalom megosztott volt. Voltak a zélóták, ugye, akik felkelők voltak, tehát ilyen szabadságharcosok a rómaiak ellen. Voltak a szadukeusok, ugye ezeknek volt a zsidó főpapság a reprezentáns képviselete, akik ugye a kollaboránsnak. Na igen, na most mondani, ők... És akkor voltak a képmutató vallási fanatikusok, akik ugye nem szerették a rómaiakat, de és akkor a zsidó hagyományokba menekültek, és akkor ezek voltak a farizeusok. Na most itt a lényeg az, hogy ezek az úgynevezett kollaboráns főpapok, ahogy nevezted őket, kollaborálva, együttműködve a római helytartóval veszélytették el Jézust. Uh-huh. Tehát Jézus haláláért legalább annyira, sőt, lényegesen inkább, hiszen akármennyire is mossa kezeit Pilátus, igen. Pilátus végeztette ki. Igen. Na most konkrétan, hogy ilyen világos. Alapon, amikor azt jó. mondjuk valakikre, hogy Krisztus gyilkosok, ugyanezt világos. Lehetne mondani a rómaiakra, konkrétan persze. Francesco Tottira például. Igen. Ugyanilyen alapon. Jó, na figyelj, két problémám van ezzel az egésszel. Már nem azzal, amit mondtál, hanem így a film kapcsán. Lehet ezt a véleményt így módon revideálni. Talán szükséges is. De ez egy 2000 éves hagyomány. Tehát már a Szent Pál leveleibe megtalálod a Krisztusgyilkos zsidót. Tehát az Úristen ezért rájuk nehezedik haragja teljes súlyával, írja Szent Pál az egyik levélben. Tehát ez egyáltalán nem Mel Gibson találmánya, és egyáltalán nem a középkori Európa találmánya. Ez az egyik része. A másik, ami engem zavarni szokott ebbe az egész diskutába, ugye a Clinton éra alatt dívott a kulturális baloldaliság, illetve a politikai korrektség. És akkor voltak olyan anomáliák, amelyek engem inkább a jakubinus kultúrkampfra, meg a sztálinista, most mindent átírunk szellemiségre emlékeztetett, amikor volt, hogy a Bachnak a János passióját betiltották egyes egyetemeken, hogy antiszemita, nem benne a zsidók Krisztus halálát, vagy Jézus halálát követeli. Hogy a zsidók? Hát egy csomó zsidó meg nem követeli. Volt, hát az apostolok is zsidók voltak, azok nem követelték. Figyelj, de hogy így van, hogy a zsidók követelik. Tehát János, a Bach antiszemita vagy nem? Jó, de nem, itt nekem nem ez a problémám, felejtsük el. Tehát van a keresztény kultúrában, beszéljünk, van az európai keresztény kultúrában egy antiszemita hagyomány. De ne a zsidókról beszéljünk a Mel Gibsonról, meg Pilátusról. hol van benne a Bibliában szó arról, hogy Pilátus az nem is akarta, hogy Jézus meghaljon, sőt, ő szerette volna megmenteni Jézust, de nem lehetett, mert ezek az erőszakos zsidók annyira követelték, hogy halljon meg. Szerintem ez már kontúrozó van az evangéliumokban. Ha megnézed, akkor annak van egy ilyen olvasata. A másik pedig, hogy a Mester és Margarita. Igen. Olvastad? Látom. Hát olvastam, igen, persze. Filmen is feldolgozták. Nagyon aranyos, jó, aranyos Jézus abszolút, van benne. Abszolút, egyrészt abszolút Pilátus párti. Szélsőségesebben, mint Mel Gibson. Jó, de... Érdekes, de valahogy Bulgakovot, pedig hát Oroszországban óriási tradíciója van az antiszemitizmusnak, tehát nyilván tudat alatt Bulgakovra is tehetett ez hatást, amikor felmenti Pilátus, sőt Pilátus egy szenvedő gyáva, de mégis egy szenvedő, valahogy egy pozitív hős, akit mi megértünk. Nekem rögtön eszembe jutott a Mel Gibson film kapcsán a Mester és Margarita. Már kapcsán, a vita kapcsán. Engem, természetesen nem hasonlítanám esztétikai engem irítál, engem irítál, alapján engem irítál, a kettőt össze. Engem irítál érte? A kettős mérce, amivel eljár, de nem ez a lényeg, mert most akkor a Mester és Margaritára érvényese ez? Vagy a Mester és Margarita az Jézus karakterét, Jézus figuráját is teljesen kifordítja önmagából. Nincsen értelme, tehát, de nincsen értelme, az egy groteszk, az egy Krisztus groteszk, ami a Mester és Margaritában van. Nincsen értelme ezt az értelmezést ráhúzni, vagy átvinni a Mester és Margaritára, mert hogy Pilátus ott, felmenti-e Pilátus, hát tök mások a helyi értékek a Mester és Margaritában, Jézus és Pilátus vonatkozásában. Ja, Pilátusnak fáj a feje, és Jézus meg akarja gyógyítani. Szó nincsen arról, hogy most így ki fogják-e végezni Jézus, vagy nincs is per. De megölik. Hát igen, de az egész dolog, az egy groteszk. Az nem, az, ja, hogy mondjam, az értem, egy groteszk. Értem, tehát a költői túlzásba belefér bármi, a Mel Gibsonnak pedig nem az óriási... De azt nem is akar rekonstruálni semmit. A Mel Gibsonnak pedig az óriási bűne az, hogy ő dokumentarista filmet akar csinálni kvázi, ugye, mert hiszen tudjuk, na ez egy érdekes kísérlet, ez egy erénye a filmnek, mindenképpen erénye, hogy rekonstruált arámi nyelven beszélnek benne a zsidók, mert ugye Jézus korában arameus nyelven, vagy arámi nyelven beszéltek, és a rómaiak pedig latinul. Nyilvánvaló, hogy nem teljesen így hangozhatott a rómaiak akkori latinja, és nyilvánvaló, hogy az arameus nyelv, mivel ez egy régi halott nyelv, az arabból és a héberből lett kikövetkeztetve a hangzásvilág, mint két beszélt sémi, az utolsó megmaradt két beszélt sémi nyelvből. Szóval van egy ilyen érdekessége is ennek a filmnek. A másik, amit meg mint erényt el szeretnék mondani, az pedig az, hogy a középkorban ismeretesek, mint érdekességet, tehát úgy erényt, mint kuriózumot, tehát ami miatt nekem mégsem egy nagyon-nagyon rossz, vagy nem tudom, hogy is mondjam, tehát ami miatt érdekes valami miatt a film, ha esztétikailag nem is, mert valóban egy horrorfilm, a horrornak a főbb elemeit megtaláljuk benne, különösen a végén, majd arról még pár szót beszélünk. Szóval, hogy a középkorba dívtak ezek a misztériumjátékok és moralizmusok, amelyek kifejezetten a testi fájdalomra helyezték a hangsúlyt. Olyan keresztény országokban, mint a Fülöp-szigetek, jó, nem teljesen keresztény, de a lakosság nagy része az, ott ugye máig dívik, hogy fölfeszítik egymást, és ugye itt a 18. századig Európában is divat volt, hogy mit tudom én, ilyen keresztvívős körmeneteket tartottak, és a testi fájdalom, tehát az egyszerű ember a testi fájdalmon keresztül próbálták közelebb hozni a Krisztus passióját, tehát a Krisztus kereszthalálának a misztériumát, tehát nem annyira a szellemi misztérium, vagy bocsánat, a misztika része dominált, hanem ez, amit az egyszerű ember megért, ez a testi fájdalom. És nekem, mint kultúrantropológusnak érdekes volt ez az alkotás, mert rögtön az jött be, hogy a Mel Gibson, ugye tudjuk, hogy egy fanatikus, vallásos, katolikus fasziról van szó, az tulajdonképpen egy középkori ember a 21. század elején, aki a mai technikával egy középkori körmenetet csinált meg. Egy középkori körmenetet. Jó, hát aki erre fogékony, és akinek ez egy középkori passiójátékot, bocsánat. Aki erre fogékony, és szó szerint, akinek ez tetszik, az nézze ezt és élvezkedjen ezen. Az én számomra Krisztus az nem a Krisztus sztori az én számomra nem erről szól. A Krisztus sztori az én számomra nem az ő fizikai fájdalmáról és szenvedéséről szól, hanem a megváltásról, a feltámadásról. Hát a filmben a feltámadás az, tehát mielőtt föltámadna Jézus, hogy a feltámadás pillanatában a film véget ér. Hát nem történik meg a halleluja. Nem történik meg, tehát nem nyer értelmet az a tömény, brutális, 120 percen keresztül tartó szenvedés, amin a film végigvisz minket, nem nyeri el az értelmét az, hogy meghalt, mert nincs meg a feltámadás. De a feltámadás pillanatában viszont látásra Mel Gibson voltam. De az én számomra nem erről szól, nem a vérről szól, nem a halál közelségéről szól, nem a halál félelemről szól, és a szenvedésekről, a fizikai fájdalomról szól ez a dolog, hanem arról, hogy Krisztus legyőzte a halált. Az én a Passió című film az arról szól, hogy a halál meggyötri Krisztust. És nem arról, hogy Krisztus legyőzi. De a végén föltámad. De nincs meg, na, nincs erről, meg, hogy föltámad. Erről egy picit. Ott azért... ér véget a film. Hol? Mielőtt föltámad, a föltámadás pillanatában nem, jön a stáblista. Nem. Hát akkor rosszul emlékszel a filmre. Nem. A film legutolsó jelenete az, hogy a föltámadt, szép, Krisztus kijön a barlangból, a sír barlangból. Egy szép testű Krisztus kijön, akin látszólag nincs egy karcolás se. Egy olyan benyomást kelt ez az utolsó pár kocka, mint hogyha az egész álom lett volna, és nem történt volna meg semmi. Na és itt kezd hasonlítani a horrorfilmekhez igazán, vagy itt jelenik meg a horrorfilmek. Van egy ilyen jellegzetes vége, ugye? Tehát ez a nem tudni, hogy megtörtént, nem tudni, hogy nem történt meg, legyőzik a gonosz, de aztán a végén a gonosz mégis megjelenik, és mégis megtörtént, stb. De van egy ilyen jellegzetes toposza a horrorfilmeknek. Itt ugyanezt süti el Mel Gibson, hogy kijön egy szép testű Krisztus a barlangból, és nem tudjuk, hogy mi a jó Isten ez, hiszen egy karcolás nincs rajta. Most ez mikor van? És akkor ahogy elsuhan a kamera, látjuk a kezén a stigmákat, a nyomokat. Hogy ez az egész megtörtént, csak a teste is begyógyul. Ezt én zseniálisnak tartom. Ez a klasszikus horrorfilmeknek beviszi a Krisztus, nagyon merész, ha belegondolunk, persze ostobaságból csinálta, tehát ezt nem bátorságból csinálta a Mel Gibson, ha én csinálnám, ez egy bátor húzás lenne a részemről, hát a Mel Gibson ostobaságból csinálta, de szerintem ez az ostoba húzás valahogy besorolja ezt a Krisztus filmet a klasszikus horrorfilmek közé. És én ezt most nem iróniából és poénkodásból mondom, ezt komolyan mondom, hogy szerintem ez egy filmtörténeti esemény. A Krisztus horror. Ennek a filmnek az elkészülete. Ez a 20 másodperc, ez a 20 másodperc. És vannak benne egy horror részek is, tudjuk. 15... Megjelenik a kísértő, aki teljesen olyan figura, mint ezekben a mostani japán horrorfilmekben. A kör. A szem, a kör, meg az átok, meg ezekben. Így van, tehát a kísértő, tehát egy ilyen gyerekszerű, hermafrodita-szerű, undorító, az orlikából sárgás férgek búnak vala elő, tehát ez a stílus jelenik meg. Igen. És hát, hogy is mondjam, nekem például ez is tetszik. Tehát az, hogy valakinek volt mersze vallási fanatizmusból egy Krisztus horror csinálni, ez a maga nemébe egyedülálló. Van itt néhány SMS. Sziasztok! De miért a Mester és Margaritában Bulgakov maga milyen szépen felmenti Pilátust? Hát ezt mondtam én. Na igen. Kedves srácok. Ezen vitatkoztunk. Kedves srácok, ez itt a Rádió Café, ugye? Kérlek, maradhassunk meg abban a tudatban, amit a kollégáitok felépítettek. Ez egy kellemes csatorna, szórakoztató, nem véleménynyilvánító adásokkal. Rettenetes csalódás eddig a műsor. Biztos nem a Mária Rádiót hallgatom? Benne van a Bibliában, hogy Pilátus meg akarta menteni. A film teljesen biblia hű, hogy túl naturalista-e, azon lehet vitatkozni, írja Fercsi. Most én nekem problémám van egyébként ezzel az arámi nyelvvel is, meg a latinnal, meg főleg az arámival. Ez egy holt nyelv 1500 éve, hogyha jól tudom. Honnan tudja ez a Mel Gibson egyáltalán, hogy beszélték ezt a nyelvet? Tehát, hogy, egy, hogy ez milyen, tehát, hogy így írásos emlékek vannak, és akkor ebből ő összerak egy beszélt nyelvet, és akkor ezzel, tehát most így ezzel hülyít minket, hogy, ez így hangzott el. Szerintem ez egy kísérlet. Fogalmunk sincsen, hogy hogyan. De most mi szükség van erre a parasztvakításra? Nem, miért parasztvakítás? Mert nem így, mert tudjuk, hogy nem így hangzott el. De elhangozhatott így, de ennek az esélye az ma az csillagászati, hogy de ez így hangzott. De megközelítőleg azért hasonló lehetett a nyelv. Hát vagy nem? Hát dehogy nem. Hát figyelj, az arámi nyelvnek megmaradt, ez, hogy mondjam, annak rengeteg írásos emléke van. De hogy szólt? Hogy szólt, azt meg azért az arabból, meg a héberből, hogy is mondjam, egy 80-90%-os eséllyel ki lehet következtetni. Tehát azért mondjuk az óegyiptomi nyelvet már nem tudnánk. Miért? Ez nem parasztvakítás, amikor a, mit tudom én, ilyen mondjál már ilyen, mi volt az, amikor a földön kívüliek itt az egyiptomiakat terrorizálták, nagyon hülye film volt. Nem, na mindegy, nagyon denikenesen. Csillagkapu, mindegy. Nem is ott is óegyiptomi nyelven beszéltek. Na, az tényleg parasztvakítás. Tudnék, azt nem tudjuk rekonstruálni. Még a kop nyelvből se. Az arámit egy fokkal jobban. Szóval, hogy mondjam, az én számomra az a... Hogy a Mária Jézus, Rádió az én, hogy a Mária, hogy a Mária Rádió szellemiségénél maradjunk, az én számomra... Úgy szeretem, hogy ilyen intelligens hallgatók hallgatják a műsort, én csókoltatom innentől. Szóval az én számomra az evangélium az ugye azt jelenti, hogy örömhír. Az én számomra ez egy ilyen, ez Krisztus, az egy ilyen felemelő történet. Az én számomra. Miért? Ez egy rettenetes misztérium. Ez a film mélységesen lesújtó. Az Isten fiát megkínozzák, rabszolgáknak szánt halált adnak neki, igen. És akkor abból föltámad. És abból föltámad. Testileg, de most ebben a filmben a haldoklás az a filmnek a 99,5%-a, és mit tudom én, a 120 percből nem tudom én 195 percig haldoklik, és a végén mit én 20 másodpercre föltámad. Tehát, hogy még hogyha az a 20 másodperc a vége a filmnek, hogy föltámad Krisztus és hajrá, akkor is ez az egész film, ez az egész gyötrelem, az én számomra, hogy mondjam, nekem nem ez a vallásos élmény. Tehát az én számomra ez a dolog nem erről szól. És szerintem valahogy legalábbis az a fajta Krisztus, amivel nekem van személyesen dolgom, azzal annak a mély meg nem értéséről tanúskodik ez a film. Vagy én tanúskodom a film mély meg nem értéséről. Robi, te most akkor valóban egy vallásos műsornak a keretében személyes konfessziót tartottál itt, tehát megvallottad a magad vallásosságát, de most filmekről beszélgetünk, ugye ez egy szórakoztató rádió, hogy itten próbálják nyalizni ennek a kedves, intelligens SMS írónak, tehát hogy rengeteg embernek meg lehet, hogy ez hozza el a vallásos élményt. Tehát, hogyha a Fülöp-szigetiek felszögezik magukat a keresztfára, meg még itt Európában is egy-két évszázaddal ezelőtt ilyen dolgokat csináltak minden rendes, normális izén, ilyen húsvéti, meg egyéb körmeneteken, akkor hát miért ne csinálhatná meg valaki ezt Amerikában a 21. században? Mit vársz? Hányas film a Passió? 11-es. A 10-es skálán. Hányas film a Passió? Hát, én az érdekessége miatt egy 5-ös-6-os. Hányas? 5-ös. Hát én egy 4-est adnék rá. Néhány SMS. Kéretik vigyázni, az urat nem hinni kéne, hanem tudni. Ismerd meg a te uradat színről színre, mondta Jézus. Nem vakhitre nevelte a tanítványait. Ez volt a bűne. És ma teszi fel a kérdést az SMS író, és ezzel hát igyekszünk borzolni azoknak a kedélyeit, akik nem szeretnék a Mária Rádiót hallgatni, pedig fogják, bizony, még legalább egy fél órán keresztül. Kőkeményen, mert ugye mi most Jézusról készült jobb-rosszabb filmeket ajánlunk, vagy nem ajánlunk. Vagy eltanácsolunk. Robi, imádlak, semmit sem változtál, írja MZ. Rosszul tudjátok, vannak még néhányan, akik beszélik az arámit, itt egy másik is, konkrétan dr. Csernus Zoltán azt írja. Dél-Szíriában van 2-3 falu, amelyben még arameus nyelven beszélnek. Egyébként mi közel van annak az arameusnak, tehát kb. Annyi, mint a mai olasznak a latinhoz, kb. Nyilván, mert minden nyelv változik, egyébként így van, nagyon szégyellem magam, tényleg, mint ókorásznak tudnom kellett volna. Valóban, egyébként a dél-iraki mocsarakban is van egy népesség, ami nem muszlim, illetve ha még megvannak szerencsétlenek, a 60-as évek. Egy saját vallásuk van, szabeusok, mindegy, egy ókori gnosztikus csoport még megmaradt, 10-valahány ezen vannak, ha vannak még egyáltalán.